20 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 8, jest czwartek, 9 maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brękati i Romuald Wójcik. Posłowie zapoznają się z informacją dotyczącą zbiegłego na Białoruś sędziego. Pomimo zagrożenia atakiem ze strony dronów, prezydent Rosji nie rezygnuje z corocznej defilady wojska na Placu Czerwonym. Zdajemy dziś w każdym języku, pod warunkiem, że jest to język angielski. Jak co roku wybrało go ponad 90% maturzystów. Pociągnięcia Tomasza Szmyta do odpowiedzialności karnej za szpiegostwo domaga się prokuratura krajowa. Śledczy złożyli wniosek do sądu dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego o zgodę na uchylenie jego immunitetu. 3 dni temu sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uciekł na Białoruś i poprosił Aleksandra Łukaszenkę o azyl polityczny. Wczoraj odbyło się w tej sprawie rządowe posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, mówi premier Donald Tusk. Mówimy o człowieku, którego działania noszą znamiona zdrady państwa i dlatego potrzebne są tutaj nie rutynowe, tylko nadzwyczajne, jeśli chodzi o tempo działania. W piątek będziemy dalej rozmawiać i będziemy formułować wnioski, jeśli chodzi o działanie na najbliższe dni i tygodnie. Posłowie zapoznają się dziś z informacją na temat sędziego Tomasza Szmyta. To na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej poinformował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W tej chwili badamy i analizujemy jego działalność w samym resorcie, no ale też jest badana jego aktywność zarówno w Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i w różnego rodzaju zespołach, do których został powoływany przez pana ministra Ziobro. Wszystkie informacje, jakie uzyskamy na ten temat, oczywiście je przedstawimy, natomiast te informacje, które gromadzi czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy prokuratura i one są objęte tajemnicą śledztwa, no to oczywiście taki status utrzymają. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez Tomasza Szmyta. W Moskwie dziś defilada w związku z 79. rocznicą zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. To od kilkudziesięciu lat jedno z najważniejszych wydarzeń w Rosji. Po raz trzeci kremlowski reżim organizuje je w warunkach napastniczej wojny. Działacze opozycji i niezależni historycy potępiają inwazję na Ukrainę, a organizowane przez reżim obchody Dnia Zwycięstwa nazywają hańbą. W związku z zagrożeniem atakami dronów część rosyjskich miast odwołała tradycyjne defilady wojskowe. Jednak Władimir Putin nie zrezygnował ze spektaklu organizowanego od lat na Placu Czerwonym w Moskwie. Na moskiewską defiladę zaproszono weteranów II wojny światowej. Jednak niezależne media zwracają uwagę, że może ich być niewielu, ponieważ reżim próbuje weteranów II wojny światowej zamienić weteranami wojny na Ukrainie. Tych ostatnich świat uznał za zbrodniarzy wojennych. W tym roku dowódcy armii agresora chcieli przypodobać się dyktatorowi i zamierzali do 9 maja zdobyć Charków, Czasiv Jar, Słowiański, Kramatorsk. Nic z tych planów nie wyszło. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za godzinę maturzyści rozpoczną pisemny egzamin z języka angielskiego. Wybrało go ponad 90% zdających. Dlatego egzaminy z języków niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego rozpoczną się o 14. Licealiści mówią, że egzamin z języka obcego jest przewidywalny. Boję się słuchania, no bo wiadomo, no matury piszemy na dużych salach, no i jeśli będzie pogłos lub echo, no to w takim razie no będę miał trudność po prostu z odbiorem informacji. Czyli jest słuchanie, czyli jest czytanie ze zrozumieniem, pisanie i maksymalnie 2 zadania z gramatyki. E-mail, blog czasem też się pojawia, jedno z tych dwóch najczęściej. Wydaje się, że gramatyka w moim przypadku, jeżeli będzie coś trudniejszego z gramatyki, to może mnie to zagiąć. Jutro początek egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. W relacji ze światem to hasło 21. przeglądu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Impreza odbędzie się w 7 miastach, później online. Tematyka dotyczy ekologii, przez sztukę, społeczeństwo, politykę, aż do psychologii i sportu. Przegląd otworzy wieczorem w Multikinie w warszawskich Złotych Tarasach premiera światowa filmu Ostatnia Wyprawa Elizy Kubarskiej. Reżyserka sięgnęła do odnalezionego audiopamiętnika polskiej himalaistki Wandy Rutkiewicz. O tej kobiecie bardzo dużo ludzi od dawna mówi. Wanda zaginęła 32 lata temu. To, co my staraliśmy się w naszym filmie zrobić, to dać głos Wandzie. I dlatego uważam, że to jest coś, czego wcześniej nie było. I ja miałam to niesamowite szczęście, że znalazłam audiopamiętnik Wandy. Coś, czego nikt nigdy nie słyszał. O nagrodę w konkursie polskim powalczy 12 filmów, mówi dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. bardzo różne punkty widzenia na najważniejsze sprawy, na najważniejsze problemy naszej polskiej rzeczywistości. I ja bym tak proponował właśnie, żeby te filmy, które będziemy pokazywać w programie, były takim zaczynem do głębszej dyskusji, że są różne punkty widzenia, są różne emocje. Filmy będzie można oglądać od jutra do 19 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będziemy mówić o sporcie. Sponsorem audycji jest Orlen. No, niby my, ale tak naprawdę Dariusz Urbanowicz. Real Madryt w ostatnich chwilach półfinału Ligi Mistrzów UEFA na Santiago Bernabeu uratował awans do wielkiego finału. Los Blancos dzięki golom Joselu pokonali Real Madryt 2-1. Po kontrowersjach w końcówce meczu, również wynikających z decyzji sędziego głównego Szymona Marciniaka i jego asystenta, w Niemczech nie brakuje mocnych komentarzy. Minuty dzieliły Bayern od gry na Wembley, ubolewa Süddeutsche Zeitung. Frankfurter Allgemeine precyzuje, Bawarczycy długo mogli mieć nadzieję na finał Ligi Mistrzów dzięki Manuelowi Neuerowi i Alfonso Davisowi. Sen przerwał błąd bramkarza i dwa gole Joselu. Marzenie się rozwiało, to już Die Welt, opisująca dramatyczne okoliczności porażki i uświadamiająca, że coroczny mistrz Niemiec w ostatniej dekadzie tym razem skończy sezon bez żadnego tytułu. Kicker żałuje, że nie będzie niemieckiego finału. Magazyn wskazuje na błąd Neuera i dublet Joselu, ale też na zbyt wczesny gwizdek Szymona Marciniaka. Polski arbiter przerwał akcję w końcówce doliczonego czasu gry, bo liniowy podniósł chorągiewkę. Tymczasem spalonego mogło nie być, a Bayern stracił ostatnią szansę na wyrównanie i dogrywkę. To absolutna tragedia, komentarz trenera Tomasa Tuchela przytaczają wszyscy, a Die Welt bez ogródek dodaje, że złość zespołu jest uzasadniona. Stern przyznaje jednak, że wcześniej Bawarczycy mieli dużo szczęścia. Focus podkreśla doskonałą grę Neuera aż do 88 minuty. Wypuszczenie piłki po strzale Viniciusa Juniora, co umożliwiło rywalom zdobycie wyrównującej bramki, przypomniało dziennikarzom gazety o podobnym błędzie Olivera Kana. W finale Mistrzostw Świata w 2002 roku przeciw Brazylii Kan też wypuścił piłkę przed siebie po strzale z daleka. Zrobiło się 1-1, a potem Brazylia wygrała 2-1. W Niemczech nie będzie przynajmniej wątpliwości, komu kibicować w finale: Real Madryt, Borussia Dortmund. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. A finał 1 czerwca na Wembley. Sponsorem audycji był Orlen. Czas na prognozę pogody. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na prognozę pogody przedstawiamy w duecie 2 2 i 7 3. W kwietniu upały do 30 stopni, a dziś o godzinie 4 rano na naszym ogrodowym termometrze było minus 1, a zimne ogrodnicy dopiero przed nami. Biedne te nasze roślinki. No tak, pankracy, serwacy i bonifacy faktycznie mają przynieść przymrozki. Dziś po południu będzie na ogół od 17 do 20 stopni, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 10 do 15. Wieczorem na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Piekarnik Electrolux Steam Crisp. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2680. Teraz za 2599 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super oferty na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Media Markt. Żegnamy reklamy. Już 11 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Mamy 9 dzień maja, czyli mamy rocznicę. Dokładnie 58 lat temu widzowie w Polsce po raz pierwszy zobaczyli na ekranach bohaterów czterech pancernych i psa. Kto się bawił w czołg? Ja rękę uniosłem. Załoga Rudego zaprasza na trzecią godzinę porannej audycji. Za sterami Anna Regulska, radiotelegrafistką Ola Dobieszewska, dowódcą czołgu Bartosz Bielecki, ładowniczym Robert Grzędowski. No, na psa musimy zrobić casting. Obowiązek obowiązkiem jest. 8.13 oznacza słowną szermierkę w Trójce. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest poseł PiS Jacek Sasin, były wicepremier, minister aktywów państwowych, szef PiS-u na Podlasiu. Witam. Dzień dobry państwu. Boli porażka na Podlasiu? Dwoje radnych PiS-u w podlaskim sejmiku przeszło na stronę koalicji 15 października i PiS straciło szansę na władzę na Podlasiu i na marszałka. No, oczywiście, że boli. No, trudno przejść do porządku dziennego nad tym, co się wydarzyło. Boli to podwójnie, ponieważ jest to nie tylko coś, co jest niezgodne z naszymi oczekiwaniami jako formacji, jako Prawa i Sprawiedliwości. Wygraliśmy te wybory na Podlasiu, co było zresztą efektem dobrych również rządów w sejmiku województwa podlaskiego przez ostatnie ponad pięć lat, ale to jest też zdrada woli wyborców, bo wyborcy wyraźnie wskazali, kto powinien na Podlasiu rządzić. No to co się stało? No to jest pytanie, na które sobie będziemy musieli odpowiedzieć i rozmawiamy już na ten temat. Jakie są przyczyny tego, co się stało? Tym bardziej, że ta dwójka państwa, która zdecydowała się zmienić front w tych wyborach zarządu sejmiku, no nie sygnalizowała ani jakichś problemów, ani jakichś oczekiwań. Była to taka no wyjątkowo, można powiedzieć, perfidna zagrywka, ponieważ mieliśmy okazję jeszcze wszyscy się spotkać ostatni raz tuż przed głosowaniem, tuż przed sesją sejmiku na posiedzeniu klubu, gdzie omawialiśmy nasze dalsze działania, naszą strategię. Obydwoje państwo byli obecni. Nie tylko nie zgłaszali żadnych uwag, ale też potwierdzali, bo padły takie pytania, potwierdzali, że będą głosować razem ze wszystkimi. Że tutaj, a po głosowaniu co powiedzieli? Że dlaczego przechodzą na stronę koalicji? Ze mną to nie rozmawiałem, nie miałem z nimi okazji rozmawiać. Próbowałem jeszcze w trakcie sekcji nawet z tym państwem rozmawiać, ale słyszę z tego, co mówią w mediach, słyszę te argumenty i mam wrażenie, że to są takie argumenty, które mają dzisiaj post factum usprawiedliwić to, co zrobili, bo oni sobie na pewno zdają sprawę, jak będą odebrani przez swoich wyborców. To są ludzie, którzy mieszkają w swoich społecznościach, w lokalnych społecznościach, które w ogromnej większości popierają Prawo i Sprawiedliwość. No i muszę powiedzieć, że na ich miejscu wstydziłbym się wyjść w tej chwili na ulicę, żeby spojrzeć tym ludziom, którzy w oczy, którzy na nich głosowali, a oni zachowali się właśnie w ten sposób, zdradzając przede wszystkim, mówię to jeszcze raz, wyborców, bo to jest coś, co w demokracji jest no, szczególnie bolesne i niedopuszczalne. Taka zdrada wyborców. Panie pośle, ale wyście tak samo przekupili stanowiskiem radnego Kałużę na Śląsku w 2018 roku. On też dostał za przejście z koalicji do PiS stanowisko wicemarszałka i wtedy też były argumenty o zdradzie, tylko że z drugiej strony. No właśnie, pani redaktor, więc proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy wtedy takich argumentów używali, dzisiaj są tymi, którzy triumfują i udają, że wszystko jest w porządku. Ale wyście wtedy przekupowali. Więc hipokryzja ze strony naszych jest konkurentów politycznych w tej chwili. Natomiast też śmieszy mnie to, co słyszę, że oboje państwo nie zostali przekupieni stanowiskami, no bo przecież te stanowiska pełnili również wcześniej. No, to jest oczywiście już kompletna bzdura. Dostali stanowiska wicemarszałku za zdradę i trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. I stoi to zresztą w sprzeczności ze słowami samego Donalda Tuska, który jak donosiły media, twierdził, że nie będzie żadnego kupczenia w samorządach, żadnego przeciągania rannych właśnie za stanowiska. Ale, to jest program bez uników. Może pan przyznać, że obie strony się posługują takimi samymi metodami? Panie redaktorze, to nie tyle obie strony się posługują, co niestety można powiedzieć, może po obu stronach są osoby, które są, tak powiem, takie działania podejmują. O tak bym powiedział. No ale pan nie protestował, kiedy Michał Dworczyk jechał na Śląsk, leciał rządowym samolotem przekupować pana Kałużę. Pani redaktor, ja tak powiem, nie mam takiej informacji, żeby pan Kałuża był czykolwiek przekupiony, ani kto go przekupywał, ani kto z nim rozmawiał, więc oczywiście możemy tak się w historii tak powiem cofać, no ale jak rozumiem mówimy o dniu dzisiejszym, a fakt jest właśnie taki, no doszło do zdrady i szczycenie się tym przez tych państwa, a już i przez tych, którzy za tym stoją, no naprawdę jest nie na miejscu. A miejmy w pamięci też to, że tymi samymi metodami przekupiliście Kałużę, bo on też dostał stanowisko wicemarszałka, ale co się dzieje w PiSie? Mamy bunt radnych w Małopolsce przeciwko decyzji Jarosława Kaczyńskiego, że szefem marszałkiem województwa ma być Łukasz Kmita, zaprotestowało, czy zagłosowało co najmniej 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Panie doktor, no, nic się nadzwyczajnego w Prawie i Sprawiedliwości nie dzieje. To jest niestety urok, można powiedzieć, wyborów samorządowych i autorytet tego, co się jest coraz po nich mniejszy. Dzieje. No ale spójrzmy, panie doktor, jak w wielu miejscach to radni Platformy Obywatelskiej głosują inaczej niż centrala. No nie, no bo pokazuje, dlaczego? Bo chcę pokazać, że to nie jest tak, że ale to jest z PiSu, jakaś tak? przypadłość. Ja się nie pomyliłam. Tak, panie doktor, jest to oczywiście z PiSu i to się nie zmieni. Natomiast pokazuje też, że niewłaściwa i fałszywa jest taka narracja. Że to, o czym mówimy, co się stało na Podlasiu czy w Małopolsce, co jest rzeczywiście bolesne, to jest jakaś przypadłość Prawa i Sprawiedliwości. No to jest, można powiedzieć, przypadłość szersza, bo w bardzo wielu chociażby powiatach doszło do takich sytuacji. Ale to ile będziecie mieli tych sejmików? Małopolskę też stracicie? W różne strony jestem przekonany, że nie. Jestem przekonany, że dojdzie tam do porozumienia. Zresztą władze partii nad tym bardzo intensywnie pracują. No, wczoraj chociażby doszło do zmiany szefa struktury wojewódzkiej Prawa i Sprawiedliwości, to też ma doprowadzić do tego, że to porozumienie będzie możliwe, że jakiś pakiet będzie można tutaj porozumienia wypracować i myślę, że to się uda. Natomiast, ale Kmita dalej będzie kandydatem na marszałka, czy będzie to ktoś z radnych, bo im się nie podobało to, że kandydat został przywieziony w teczce z Warszawy? Ja tego nie potrafię powiedzieć. Ja mówię, zawsze znajdzie się jakaś wymówka i tak samo z tym, o czym pani w tej chwili mówi, i tak samo tych wymówek szukają ci państwo na Podlasiu. Zawsze są wymówki. Natomiast trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie i apeluję do wszystkich radnych o to, czy jest się, reprezentuje się jakąś partię, reprezentuje się jakieś środowisko, jakieś wartości, jakichś wyborców, czy jest się, tak powiem, uważa się za samotnego elektrona, który podejmuje sobie decyzję według własnego widzimisię. Tak to po prostu nie działa. Natomiast rzeczywiście to jest jakaś przypadłość szeroka, no chociażby powiat inowrocławski, gdzie wiemy z kolei, że doszło do buntu radnych Platformy Obywatelskiej, więc nie jest to, jakoś nie padają pytania, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Jak będziemy mieli tutaj, jako gościa polityka Platformy, to zapytamy. Ale chcę pana zapytać, czy powinna reaktywować swoją działalność Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich? Tak zapowiedział premier Donald Tusk w związku z ucieczką do Białorusi sędziego Tomasza Szmyta. Na pewno taka komisja jest potrzebna i dlatego ją powołaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. No, ale teraz ma być skład zmieniony. No tak, no właśnie chyba dokładnie tylko o to chodzi, że musi być zmieniony skład, żeby ta komisja działała pod polityczny dyktando Donalda Tuska. Przypomnijmy sobie, że jak Prawo i Sprawiedliwość tą komisję swoimi głosami powołało w Sejmie, no to wtedy był gigantyczny atak na nas, że chcemy przy okazji tej komisji uprawiać politykę. No dzisiaj druga strona, jak rozumiem, chce zrealizować swoją projekcję, którą wtedy, fałszywą projekcję, którą wtedy miała. Oczywiście, że komisja jest potrzebna, bo to jest kwestia odpowiedzialności za państwo. My jesteśmy państwem frontowym, narażonym na infiltrację nie tylko wywiadu, ale również na różnego innego rodzaju zagrożenia. Słyszymy od czasu do czasu różnego rodzaju ostrzeżenia w tej sprawie i musimy na to reagować. Nie możemy udawać, że problemu nie ma, ale nie można tutaj uprawiać polityki. A moment i okoliczność i całe, tak powiem, już wypowiedzi polityków rządzących dzisiaj o tym, o tej komisji w kontekście na nowo jej reaktywowania, czy na nowo jej powołania, świadczą o tym, że ona ma być politycznym narzędziem. No nie, tylko ale musimy jednak do walki z Prawem i Sprawiedliwością, a nie realnym narzędziem do bezpieczeństwa PiS-u, państwa. Ona nie wytropiła pana Szmyta, który najprawdopodobniej był białoruskim szpiegiem. Ale to nie jest rola komisji, żeby pana Szmyta Chcę pana zapytać, dlaczego służby za czasów PiS-u nie wiedziały o tym, że Tomasz Szmyt wyjechał na Białoruś już w 2023 roku? Znaczy, ja tego nie wiem, czy nie wiedziały, bo nie mam takiej wiedzy. Czy wiedziały, czy... Ale wiedziały? Czy być może jakieś działania prowadziły. No, pani redaktor, proszę mi o to nie pytać. Szefostwo sądu, gdzie pan Szmyt był zatrudniony, mówi, że oni nie dostali żadnej informacji od służb, że ten człowiek ma jakieś związki z Białorusią. No tak, tylko naprawdę przez szacunek dla naszych słuchaczy, ja nie chciałbym w tak poważnej sprawie dywagować. No nie mam po prostu żadnej wiedzy na ten temat i nie powinienem jej mieć. To byłoby dziwne, gdybym ją miał. Natomiast równie dobrze można zadać pytanie, dlaczego przez te ostatnie miesiące, kiedy jest nowy koordynator i są nowi szefowie służb, te służby również tutaj nie zadziałały, a wszystkim dopuściły do tego, że ten człowiek na Białoruś wyjechał, bo tutaj można było jakieś działania na pewno podjąć, żeby do tego nie doszło. A dlaczego ten człowiek awansował tak bardzo? Jego kariera przyspieszyła pod rządami Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. Znowu, panie redaktor, będę polemizował z tą tezą, ona jest fałszywa. To jest człowiek, który awansował w różnych systemach, znaczy to ja może, pod różną to ja może zanim władzą. Pan zacznie polemikę, przytoczę fakty. Za czasów Zbigniewa Ziobry on został szefem biura prawnego Neo-KRS. W 2018 roku Zbigniew Ziobro powołał go do komisji, która przeprowadzała egzaminy radcowskie. W 2018 roku wszedł do zespołu do spraw czynności dyscyplinarnych wobec sędziów. Obok między innymi pana Łukasza Piebiaka. Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Ziobry w resorcie. Ten awans jego i ta jakby ta obecność w orbicie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości nastąpiła dopiero, kiedy PiS doszło do władzy. No, ale pominęła pani chociażby takie fakty, jak powołanie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, tego pana na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A wcześniej kto go awansował? Więc, Kaczyński i prezydent Kwaśniewski. No więc właśnie dokładnie o tym mówię. Naprawdę dzisiaj szukanie pani w tej sytuacji takiej próby, czy jakby podejmowania takiej próby zlepienia tego pana z Prawem i Sprawiedliwością jest całkowicie nieuzasadnione, bo możemy teraz dokładnie cofać się i pokazywać, że on za każdej władzy odbywał te awanse. Oczywiście pytanie jest zasadne. No nie był tak blisko władzy, pytanie ani jest, za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, ani za czasów tu trzeba postawić inne Bronisława pytanie. To, Komorowskiego. Ja nie wiem, czy on był blisko, czy nie był blisko. Ja tego pana nigdy nie poznałem i nie znam, więc jakby tak powiem, nie wiem, czy blisko i z kim. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, znaczy pytanie jest zupełnie inne tutaj. Dlaczego on nie został, tak powiem, zdemaskowany jako szpieg? Ja rozumiem, no że, tak, ale... że w 100% nigdy się nie daje tutaj osiągnąć sukcesu. Natomiast ale, to jest ale, dzisiaj ale zadanie pan, pana Siemoniaka, dzisiaj... żeby przeanalizował, co nie zagrało w działaniu służb specjalnych, że on mógł bezkarnie wyjechać na Białoruś. Panie premierze, ale przyzna pan, że dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości odżegnują się od człowieka, który jednak za ich czasów robił błyskotliwą karierę. Jarosław Kaczyński mówi, nie znam go, nie wiem, co to za człowiek. Tymczasem przecież Jarosław Kaczyński interweniował w 2017 roku w jego sprawie rodzinnej, wystąpił osobiście z interwencją do Rzecznika Praw Dziecka, żeby ten pojechał na rozprawy o ustalenie kontaktów z nieletnimi córkami pana Szmyta. Jarosław Kaczyński odpisywał na list Emilii Szmyt, byłej żony pana sędziego zamieszanej w aferę hejterską i pisał, cytuję tutaj, jeśli będzie pani oczekiwała ode mnie wsparcia, którego mógłbym udzielić w ramach uprawnień przysługujących parlamentarzystom, proszę o informację. Ona się wtedy żaliła, że jest źle traktowana przez wymiar. Tu są jakby dwie sprawy, które trzeba przy tej okazji... No nic, może trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, tak, był za blisko, służby nas nie ostrzegły. Pani redaktor, do mojego biura poselskiego, a jestem posłem już kilkanaście lat, setki, a może już przez ten czas tysiące osób pisze w różnych interwencjach, a ja piszę w ich sprawach do różnych instytucji. No, to jest zadanie posła. Każdy, przecież to jest dla każdego oczywiste, prawda? I nie trzeba tych ludzi znać, ani brać odpowiedzialności za to, co oni robią. Po prostu są konkretne sprawy i poseł interweniuje. Od tego również jest. Od ale tego, był za blisko, czy nie? Od tego nie mam takiego wrażenia. Natomiast druga sprawa jest taka, to dobrze pani przypomniała tą panią Emilię, tak? Chyba znaną jako mała Emi, tak bodajże. No to jest właśnie pani, która stworzyła całą historię o tym rzekomej grupie hejterskiej, nagłaśniała ją w mediach, atakując Prawo i Sprawiedliwość. Ten pan ale to Szmyt, wasz wiceminister był Szmyt, w tej grupie ten pan Herszt, Szmyt ten pan również Piemiak. Był tym, który atakował Prawo i Sprawiedliwość, który chodził po mediach, no powiem tak, skrajnie nam nieprzyjaznym, takim jak chociażby TVN, wypowiadał się w tej sprawie, atakując nas, więc łączenie go dzisiaj z nami, to naprawdę jest jakieś kompletne nieporozumienie i zła wola. No ale zanim zaczął was atakować, to jednak był długo w ministerstwie i był w tej ekipie. A czy pana, chciałam na koniec jeszcze pana zapytać, czy niepokoi pana to, że ten człowiek miał dostęp do informacji niejawnych, bo zajmował się rozpatrywaniem odwołań od odmów przyznania certyfikatów bezpieczeństwa? Oczywiście, że mnie to niepokoi i też jakby z tych doniesień medialnych, bo nie są to tematy, którymi się zajmowałem, wynika, że coś tutaj również nie gra w procedurach, prawda? Że ci sędziowie po prostu nie są należycie sprawdzani i chyba również to powinien być jeden z wniosków tego, co się stało. I kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i stronę internetową Trójki. 8.29, no już prawie 30 minut po 8, czyli będzie radionawigator w Trójce. No właśnie, ten sygnał to oznacza i Maciek Sampolski. Dzień dobry. Na początek Warszawa i ekspresowa ósemka. Na 15 kilometrze mamy utrudnienia. Na wysokości węzła Modlińska zepsuła się osobówka i ten pojazd zablokował jeden pas w kierunku Białegostoku. Tutaj korek zaczyna się w okolicach Konotopy. W stronę Poznania również kierowcy zwalniają, a to między węzłami Głębocka a Marymącka. Następnie trzeba będzie zdjąć nogę z gazu od węzła Warszawa-Zachód do wjazdu na dwójkę. Z kolei na S2 solidny, prawie 10-kilometrowy zator od Wilanowa do Ursynowa po kolizji w tunelu. To trasa do Poznania. Pora na A1 i drogę między węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Na 214 kilometrze trasa do Łodzi jest całkowicie zablokowana po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Na koniec A4. Korki na wysokości Krakowa, a to za węzłem Kraków Południe w stronę Katowic. Z kolei na Zakopiance bardzo dużych utrudnień nie należy spodziewać się przed wjazdem na tę autostradę. Krajowa siódemka solidnie zwalnia między Gajem a Libertowem w obie strony, a tam prowadzone są prace drogowe. Dziękujemy za te informacje, a teraz o informacje prosimy Annę Kowalik-Brankati, skrót serwisu Trójki. Bardzo proszę. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu i o zgodę na aresztowanie Tomasza Szmyta. Późnym wieczorem te informacje przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dlaczego służby za czasów PiSu nie wiedziały o tym, że Tomasz Szmyt wyjechał na Białoruś już w 2023 roku? Był o to pytany poseł PiS Jacek Sasin w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce. Tego nie wiem, czy nie wiedziały, bo nie mam takiej wiedzy. Być może jakieś działania prowadziły. No, równie dobrze można zadać pytanie, dlaczego przez te ostatnie miesiące, kiedy jest nowy koordynator i są nowi szefowie służb, te służby również tutaj nie zadziałały, a przede wszystkim dopuściły do tego, że ten człowiek na Białoruś wyjechał. Dziś w Sejmie informacja w sprawie sędziego Tomasza Szmyta. Kolejny dzień matur przed nami. Dziś egzamin z języka obcego nowożytnego. Najczęściej będzie to angielski. Lubelscy maturzyści są dobrej myśli. Nie, ja będę angielski pisał, myślę, że pół godziny i do domu, bo to na szybko, nie ma co przeciągać. Ja nawet się nie uczyłem do tego. Angielski to na spokojnie, jego się najmniej obawiam. Pisemna sesja egzaminacyjna zakończy się 24 maja. W Marsylii rozpocznie się dziś francuska część sztafety olimpijskiej. Pochodnia została wczoraj przywieziona z Grecji. Olimpijski ogień będzie przemierzał Marsylię przez cały dzień. Z pochodnią pobiegną m.in. byli zawodnicy piłkarskiego klubu Olympique Marsylia, Jean-Pierre Papin i Didier Drogba. Jest też polski akcent. Na liście uczestników sztafety znalazła się wielokrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Pełny serwis Trójki o 9. 9:27, a teraz pogoda. Czwartek będzie nieco cieplejszy niż środa. Rymujemy, o! Na ogół dziś od 17 do 20 stopni Celsjusza, nad morzem i w obszarach podgórskich od 10 do 15, w północno-wschodniej części kraju wieczorem możliwe słabe opady deszczu. No, tam wieczorem przydadzą się ewentualnie parasole. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Przewiduje się spadek ciśnienia. Do godziny 9:00, tu audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Więc pojawiło się sporo głosów od Państwa i telefonów, których za chwilę wysłuchamy. No i też powiemy jeszcze o Stefanie Starzyńskim w ostatnim w tym tygodniu odcinku o biografii właśnie tego byłego prezydenta Warszawy. Ale na razie Arcade Fire, Everything Now. black again. Can't make it back again from everything now. 58 lat temu Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek Czterech Pancernych i Psa, więc wspominamy dziś także zabawy, no bo kto się w Czterech Pancernych nie bawił? Chodząc jeszcze do szkoły podstawowej, czyli początek lat 80., żeśmy byli w 8 klasie i mój kolega, właśnie wtedy u nas taka szafa stała, gablota taka przeszklona i nie miała jednej szyby w tym i on złapał się za górę tej szafy i mówi: Rudy, do czołgu. Ta cała szafa z nim się przewróciła, a że to było na piętrze. To był tak potężny huk, że wszyscy nauczyciele zlecieli się wtedy, taką awanturę zrobili, no a on mówił, że Rudy, do czołgu. Nie no, przekręcił, tam było do wozu, załoga, do wozu. O, jakoś tak wydaje się, że mówił Janek Kos. No, wspomnienia z czołgiem są też pozytywne. Witam was, Czarnousow. I chcę wam powiedzieć, że nie wiem, jak dzieciaki teraz się bawią w Czterech Pancernych, ponieważ za mojej młodości czołg Rudy można było zbudować bardzo szybko. A dzieciaki teraz jak to zrobią, jak same wszystkie kartony po telewizorach są bardzo płaskie, to z nich można zrobić z niej gąsienicę. A my mogliśmy sobie zbudować czołg. Także oni mają teraz gorzej niż my. No, my budowaliśmy czołg ze skrzynek na warzywa i to też była dosyć bezpieczna konstrukcja, ale dawała bardzo dużo frajdy. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, także z Państwa udziałem. Mówiliśmy dziś m.in. o temacie zespołu, który powołała Naczelna Izba Lekarska i ten zespół ma zaproponować zmiany w ochronie zdrowia. No i rozwinął nam się wątek w ogóle służby zdrowia i ochrony zdrowia w Polsce. Bardzo dużo chodzę po lekarzach, bo jestem w tej grupie zagrożony. Moja mama umarła na raka, tata na raka, ojciec, brat na raka i chodzę regularnie. Muszę powiedzieć, gdybym ja nie miał pieniędzy, żeby chodzić prywatnie, to gdybym już nie żył, bo tego raka też mam. W Bielsku Białej jestem bardzo zadowolony ze służby zdrowia. My mamy tutaj służbę zdrowia mieszaną. Mamy kilka bardzo dobrych prywatnych klinik i my nie musimy jechać do Czech. Chodzi mi o badania mammograficzne. Otóż bezpłatne badania są uzależnione od wieku pani. Do ubiegłego roku to było 69 lat, obecnie 74. To jest krzywdzące dla kobiet starszych, to już będzie głównie emerytek, bo badania są coraz droższe, od 290 do 300 zł, a chorują panie w każdym wieku. Więc skąd taki podział ze względu na wiek? Ten ostatni temat wydaje się wyjątkowo ważny. Myślę, że jutro zajmiemy się sprawą w szczególe w porannej audycji i postaramy się wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Ale żeby nie było tylko pesymistycznie. Nareszcie pan Adam od ryb z rana jak śmietana, którego pozdrawia Zuzanna też z rana jak śmietana. Pozdrawiam kochanego pana Adama. Ja także pozdrawiam kochanego pana Adama i także pozdrawiamy dziś maturzystów, bo dziś podstawowa matura z języka angielskiego. Dla tych, którym jednak nie pójdzie ta matura dzisiaj z angielskiego, przekornie powiem, pamiętajcie, don't never give up. kwadrans pozostał do godziny 9. Podobnie jak w poprzednich dniach, to czas na literacką podróż. Grzegorz Piątek, przypomnę, kilka lat temu napisał książkę Sanator o Stefanie Starzyńskim. Minęło trochę czasu i znów przysiadł do tematu. Uzupełniał pierwsze wydanie, ale zamiast poprawek wyszła nowa książka Starzyński, prezydent z pomnika. Ta książka właśnie ukazała się pod trójkowym patronatem. Jest to nowa opowieść pokazująca legendarnego prezydenta Warszawy z różnych perspektyw. Ta twarz Starzyńskiego, która jest najbardziej znana, czyli właściwie twarz prezydenta przemawiającego w pierwszych dniach wojny, ona przesłania ciekawszą sylwetkę z pana perspektywy prezydenta rządzącego miastem, czy ona jest jednak tym, co powinno być wizytówką Starzyńskiego? Nie dziwi mnie, że przez długie lata działalność Starzyńskiego we wrześniu 1939 roku i potem męczeńska śmierć z ręki Niemców przesłaniała raz, że jego dorobek prezydencki, czy nie pozwalała na jego obiektywną ocenę, ale jako autor tej biografii postawiłem sobie za zadanie odwracać proporcje. Bo jednak uważam, że żeby zrozumieć to, co ze Starzyńskim się zdarzyło na końcu, żeby zrozumieć jego motywacje psychologiczne, żeby zrozumieć jego też i możliwości, i ograniczenia jako prezydenta Warszawy, trzeba go poznać jako tego młodzieńca, trzeba go poznać jako dziecko, trzeba go poznać jako piłsudczyka pnącego się po szczeblach władzy, właśnie polityka walczącego o poparcie i walczącego o swoje miejsce w obozie rządzącym. Taka właśnie była moja ambicja, żeby wyrównać te proporcje. Trudno też uniknąć tego, by ten epizod wojenny, chociaż trwał ledwie 3 miesiące, żeby o nim szeroko nie pisać, no bo to jest, raz to jest bardzo emocjonalnie angażujące, fabularnie atrakcyjne, ale też najlepiej udokumentowane, to znaczy ten 39 rok, Warszawa, wrzesień, październik, listopad, to jest okres, po którym pozostały dziesiątki, setki pamiętników, dziesiątki świadectw ludzi, którzy byli blisko Starzyńskiego. Ale też praca nawet nad tym epizodem wojennym pokazała mi, jak, z jaką ostrożnością trzeba te źródła traktować, jak właśnie wspomnienia pisane już po wojnie z wiedzą o tym, jak historia dalej się potoczyła, sprawiała, że pamiętnikarze ukrywali często to, co mogło świadczyć o na niekorzyść Starzyńskiego, jakieś jego nieprzyjemne cechy charakteru, albo uwznioślać go próbowali, odcinali w ogóle jakieś motywacje psychologiczne jego bohaterstwa, a widzieli to jakiś czysty patriotyzm. No i ja wierzę jednak, że po to się pisze biografię, żeby poznać człowieka, jakkolwiek by to nie brzmiało banalnie, a nie postać, prawda? Nie postać. I to chyba największa trudność z badaniem takich postaci jak Starzyński, że one po pierwsze na tyle młodo odeszły i na tyle bohatersko, że jest psychologiczny problem z tym, żeby spojrzeć na nie jak na człowieka, a nie na jak spiżową postać. A dwa, że trzeba wykonać duży wysiłek, żeby dotrzeć do świadectw wytwarzanych na bieżąco, czyli listów, dzienników, prasy, a nie właśnie wspomnień pisanych wstecz przez ludzi, którzy wiedzą, jak historia dalej się potoczy. To też jest tak ze Starzyńskim, że ten ostatni okres jego życia, ten najbardziej udokumentowany i właściwie nowe informacje, które w jego ramach się pojawiły, stały się pretekstem do jednak przepisania tej biografii. Jednak coś tam było takiego, co spowodowało potrzebę sięgnięcia do tej historii raz jeszcze. Impulsy do napisania tej biografii na nowo właściwie były dwa. To był początek i koniec, czyli po pierwsze potrzeba lepszego zbadania młodości i korzeni Starzyńskiego, a po drugie właśnie nowe ustalenia na temat jego śmierci. W międzyczasie powstała książka Tajemnica śmierci Stefana Starzyńskiego. No więc profesor Żarota bardzo przekonująco podważył teorię, która została przyjęta za pewnik, czyli ustalenie śledztwa z IPN, kiedy ja pisałem pierwszą swoją książkę o Starzyńskim, że Starzyński zginął w Warszawie gdzieś w grudniu 1939 roku z ręki Niemców i zresztą do dzisiaj ciała nie znaleziono, co jest kolejnym problemem. No więc profesor Żarota bardzo przekonująco wykazał, że to rozstrzygnięcie było oparte na bardzo słabych przesłankach i że nadal nie można wykluczyć kilku z hipotez, które wszystkie polegają na tym samym mniej więcej, znaczy, żeby Starzyński został po pewnym czasie z Warszawy wywieziony w głąb Niemiec i tam w jakimś obozie czy więzieniu zamęczony, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo, czy próbowano z niego coś wydobyć, czy próbowano go nakłonić do współpracy. W każdym razie, że Niemcy wywieźli go i postarali się, by zniknął. Także to były takie moje dwa impulsy do przepisania tej książki od nowa, że wiedziałem, że i początek, i zakończenie muszą być inne. I to jest zresztą